मैं बेवफा, मैं बेकदर, मैंने तेरा दिल तोड़ा, मेरा भी दिल टूटा, मगर तुझको नहीं इसकी खबर। तेरी याद में दिल थाम कर तड़पूंगा मैं सारी उम्र। मैं बेवफा, मैं बेकदर, मैंने तेरा दिल तोड़ा, मेरा भी दिल टूटा, मगर तुझको नहीं इसकी खबर। तेरी याद में दिल थाम कर तड़पूंगा मैं सारी। सब आशिकों की तोड़ी है सब मैंने रस्में, दुनिया के सब आशिकों की तोड़ी है सब मैंने रस्में। बेचे हैं सब अपने वादे, बेची है सब अपनी कसमें, बेची है सब अपनी कसमें। और मोहब्बत क्या है ये अब मैंने जाना, ये प्यार इश्क और मोहब्बत क्या है ये अब मैंने जाना। वापस मगर कैसे आए, गुजरा हुआ वो जमाना, गुजरा हुआ वो जमाना। Go.